38 میں فرمایا کل الذین کفروا، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، این ینتہو، اگر تم باز آ جاؤ گے، یعنی اگر وہ باز آ جائیں گے کس چیز سے؟ مسلمانوں کو نقصان دینے سے، اللہ کے راستے سے روکنے سے، تو یغفر لہم ما قد سلف، تو معاف کر دیا جائے گا جو پہلے سے ہو گزرا، جو آج تک تم نے گناہ کیے تھے وہ اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دے گا. لیکن وَإِن يَعُودُ، اور اگر وہ دوبارہ کریں، یعنی اگر وہ یہ سارے کاموں کو دوبارہ کرنا چاہیں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ قَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، تو بے شک گزر گئی عادت پہلوں کی. یعنی اگر یہ نہیں مانتے تو پھر جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہم نے کیا وہی ان کے ساتھ ہوگا. اور وہ کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچا لیا، نبیوں کو بچا لیا، اور جو لوگ غلط کام کرتے تھے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا. بہت ساری چیزیں قرآن پاک میں ایسی آتی ہیں کہ جس کو ہم صرف یہ سوچ کے پڑھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ اس دور کی باتیں تھی اور ہو گئیں، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں کیوں پڑھاتا ہے، ہمیں کیوں بتاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر دور کے مسلمان اپنے لیے عمل کے راستے منتخب کرے. اور آخر میں آپ دیکھیے کہ پارا ختم ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، اور ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، اور کیا ہو جائے؟ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کا. فَإِنِ انتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو دیکھ رہا ہے جو یہ کرتے ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لیجئے، اَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا دوست ہے، نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کتنا اچھا ساتھی ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے. یہاں مسلمانوں کو ایک کرائیٹیرین دے دیا، اور وہ کیا ہے کہ جہاد کرو. کب تک کرو؟ لا تکون فتنہ، فتنے کے ختم ہونے تک تم جہاد کرتے رہو. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ فتنہ کیا ہے اور جہاد کی ضرورت کب ہے؟ تو فتنے کا لفظ بہت وسیع المعنی ہے. اگر آپ اس کو سم اپ کریں تو مطلب کیا نکلے گا؟ کہ اسلام کے خلاف ہر وہ کوشش جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہو، ایسی رکاوٹ کو راستے سے ہٹانا اور اسلام کی راہ صاف کرنا، اسی کا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ. اب یہ دو طرح کی کوششیں ہوں گی. ایک وہ ہے کہ جہاں مسلمان رہتے ہیں اور وہاں کے کافر ان کو شرعی احکام بجا لانے میں رکاوٹیں پیدا کریں، ان پر زندگی کا راستہ تنگ کر دیں، یعنی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو. دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ مسلمان اپنی جگہ آزاد ہیں لیکن دوسروں تک اسلام کی آواز پہنچانے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں. ان دونوں صورتوں میں پھر جہاد کا حکم ہے. پہلی جنگ جو ہے، پہلی قسم ہے، اس کا نام دفاعی جہاد ہوگا، اور دوسری قسم جو ہے وہ مدافعانہ ہوگی، یعنی دوسری جو ہے وہ اقدامی ہوگی. یعنی پہلی قسم کی جہاد کو دفاعی کہتے ہیں، ڈیفنسو وار، اور دوسری قسم کے جہاد کو اوفنسو وار کہتے ہیں، یا پھر اقدامی، یعنی آپ نے پہل کی. دوسرے آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ جب دشمن آ جائے سر پہ، ان کی جانوں کو بھی خطرے میں ہو اور ان کے اوپر مشکلات بھی ہو، تو مسلمان دفاع کریں گے. لیکن دوسری صورتوں میں جب اسلام کی بات نہیں پہنچائی جا سکتی صرف، تو پھر اس وقت اقدامی یعنی اوفنسو وار بھی ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ فی سبیل اللہ جو جہاد ہے نا، اس کی تعریف ہی کیا ہے؟ لی تکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، لی تکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، اللہ کے کلمے کا بول بالا ہو. اور یہ کب ہوگا؟ جب انسان ساری رکاوٹوں کو دور کر دے. یعنی یہ وہی بات ہے جو سورت بقرہ میں ہم دوسرے پارے میں پڑھ چکے کہ جہاد کی کون سی ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں اور کس حال میں جنگ ہوگی اور پھر ہوگی. پھر دوسری بات ہے کہ کب تک جہاد ہوگا؟ ويكون الدين كله لله. دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے اور بعض مشکل ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاد تب تک ہوگا جب تک ساری دنیا مسلمان نہ ہو جائے. ایسی جارحانہ جنگ کا اسلام میں کوئی جواز نہیں، کیونکہ اسلام لانے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی کو بلانے میں کوئی جبر نہیں ہے. مطلب کیا ہے کہ کوئی ملک یا علاقہ یا قوم اسلام کی راہ میں رکاوٹ کھڑی نہ کرے. اب اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی کوئی غیر مسلم ملک اسلام کی راستے میں رکاوٹ نہ بنے. کئی صورتیں ہیں، مثلا وہ مسلمان ہو جائے ملک، یا جزیہ دینا قبول کر لے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ ایک ایسا معاملہ ہو جائے کہ وہ انہی کے ساتھ رہے لیکن جزیہ دے دے. یا تیسری صورت ہے کہ مسلمانوں کی خلیف بن جائے وہ قوم. اور چوتھی صورت ہے غیر جانبدار رہے، معاہدہ کر لے کوئی. ایسی چار صورتوں میں تو کسی کافر کی طرف ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا. لیکن اگر کوئی ان ساری شرطوں کو قبول کیے بغیر مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرتا ہے، ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹتا ہے، بچوں کو یتیم کرتا ہے، تو پھر بہرحال اسلام کی بالادستی قائم کرنے کے لیے لوگوں کو مجبور کیا جا سکتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ پورا درجہ پورا ہوگا. یہ جو بات ہے نا کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سارے کا سیرا اللہ کے لیے ہو، تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو جتنے نصارہ ہیں ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہو جائیں گے، اسلام قبول کریں گے، اور یہود میں سے بھی جو لوگ مسلمان ہو جائیں گے ان کو مان لیں گے، باقیوں کو وہ قتل کریں گے. اور یہ وہ وقت ہوگا کہ دنیا میں کوئی بھی کافر نہیں ہوگا اور چاروں طرف اللہ کا دین ہوگا. اور پھر اس میں روایات میں بہت کچھ آتا ہے کہ اتنی برکتیں اتریں گی کہ زمین سے، یعنی ایک درخت کا پھل جو ہے وہ پورے خاندان کو کافی ہوگا، ایک بکری کا دودھ جو ہے وہ پورے خاندان کو کفایت کرے گا. حقیقت یہ بھی ہے کہ جب ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں اللہ کی رحمتوں سے، برکتوں سے محروم کر دیتے ہیں. آج بھی اگر ہم سچے مسلمان ہو جائیں تو ہماری زمینوں کے اندر سے خزانے اگلیں گے اور آسمان سے ہم پر رزق برسے گا، لیکن ہم غلط کام کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کو خود ہی روکتے ہیں. پھر آخر میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت اور اپنے نصیر ہونے کی بات کی کہ دیکھو مدد تو تم نے مجھ سے ہی لینی ہے نا، مجھ سے نہیں مانگو گے کس سے مانگو گے اور تمہیں کون دے گا. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کر لو، اور جتنا تم اللہ سے جڑو گے اتنا ہی وہ تم سے جڑے گا. الحمدللہ یہاں تک پہنچ کے تلاوت سنتے ہیں ایک بار. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير